हम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास्य महाराज अधिक आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2058 13 अक्टूबर 2001 लगभग 3:30 बजे की तम स्वर्ग आश्रम राम परा कृष्ण नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वर्णे नंदा ध्वज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र भेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणो नमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं महर्षि विभूषितकरान्नवनीरुदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलादवरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वः न जाने हरि ओम नमो स्वर्गात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु तद कमले देव नमः महात्मदेव नमः सर्वे देव नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य जन्म का अवसर है और सत्संग का भी अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, यदि मिलता है नहीं तो इसका लाभ जरूर उठा लो। मेरी प्रार्थना है, ये विशेषता से प्रार्थना है, लाभ जल्दी उठाओ, न तो फिर पछताता करना पड़ेगा। सो परत दो पाप ही धुरे धोने पछताए, काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए, सो परत दो पाप ही फिर उपड़ा पड़ेगा। पहली बात ये कह देता हूँ कि लाभ उठाओ जल्दी, विशेषकर ये प्रार्थना है। बात सुना दो राम तिथि बार आज सुबह आपने अंत में एक बात कही थी कि मेरे मन में कुछ बात कहने की आ रही है लेकिन अभी तो समय कम है, मैं आपको समझा नहीं सका, आपने ये बात कही थी तो वो बात आपको अगर याद हो तो याद है तो कहिए। देखो मुसलमानों का जब राज्य हुआ मुसलमान ने क्या किया है आप आज बात भूल गए। 74 मण जनेऊ हुई है, जनेऊ 74 मण इतने आदमी ने मारा जनेऊ वालों ने, जनेऊ सिवाय मारा जी वाले गिनती नहीं है। 74 मण हुई जनेऊ जनेऊ कितना आदमी होना चाहिए केवल स्त्री के लिए, ऐसे जोर कर बन गई हाथ नहीं आई अत्याधिक नौरोजी पर्दा दिल्ली गली जी थी, वारी संख्या 2 करोड़ थी जगह 20 करोड़ हो गई है। आप लोग गर्भपात कर रहे हो और नसबंदी कर रहे हो, ऑपरेशन कर रहे हो, संख्या घटा रहे हो, इधर मुसलमान है मुसलमान बना रहे हैं, इधर हिंदुओं को ईसाई बना रहे हैं, सब तरह घटा रहे हैं, आपकी दशा क्या होगी कई में कई बार मानते नहीं। अच्छा मेरे को समझा दो, आप मेरे को समझा दो, आपके विशेष समझ है तो मेरे को समझा दो तो मेरा संतोष हो जाए, नहीं तो मेरे असंतोष है। क्या दशा हो गई, 2 करोड़ थे जगह 20 करोड़ है आज मुसलमान, इतना बढ़ रहा है। अरे अच्छे अच्छे घरों में अच्छे अच्छे आदमी क्या बात कर रहे हैं, जो बड़ा भारी भयंकर पाप है। ब्रह्म हत्या से दुगुना यद पाप हम ब्रह्म हत्या द्विगुण करो पाप में, गर्भपात में तो बड़ा भारी पाप कर रहे हो, और संदेह उठा रहे हो। ये बात मैं समझा नहीं सका आपको, तो आप मेरे को समझा दो, चाहे आप समझो चाहे मेरे को आप समझा दो, ठीक हो जाए। मत बोलो, समझाओ मेरे को। मैं अगर आपको खराब बात कहता हूं तो कह दो स्वामी जी ऐसी बात मत कहो, और ठीक कहता हूं तो मानो, और नहीं समझता हूं तो मैं समझाओ, नहीं तो आप समझो। आप परिवार नियोजन के पीछे पड़े हैं, ये बहुत खराब है, खराब है, खराब है हमारी दृष्टि से। आपके लिए बड़ी भारी हानि होगी, परंतु आप मानते नहीं हो। पांचजन्य पत्र है उस पुस्तक में लिखा, जिसमें कहा कि ये परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, आवश्यक थे बताओ, मैंने समझाओ। मेरा लेख नहीं लिया, मेरा लेख नहीं देगा, गर्भपात ही बातें लिख दे, परिवार नियोजन की बात नहीं लिखी। आप नहीं मानते हो, आज आप में कितने आदमी नसबंद किए हुए हो, हिंदुओं का प्रचार करने वाले हिंदुओं की सभा है, उसमें खास प्रचार है, जगह भी अपहरण किया हुआ है, नसबंद की हुई है, मैं जानता हूँ, मैंने बात की है उनसे, और प्रचार करते खूब हिंदुओं का, हिंदुओं का नाश कर रहे हैं। जब 50 वर्षों में आपके 22 करोड़ के 20 करोड़ हो गए, वे अधिक हो जाएंगे, वोट का जमाना है, राज्य किसका होगा? राज्य उनका होता, आप इतना क्या होगी? आपके बहनों बच्चों की बेटियों की दशा क्या होगी? पुस्तकों की दशा क्या होगी? मंदिरों की दशा क्या होगी? सब तोड़ेंगे, पर आप मानते रहे हो। पत्रकार वाली के अगर मुझे जुड़ी है कि नहीं, जब आवश्यक है तो आवश्यक है, समझते नहीं, मेरे समझूंगा तैयार ही, मेरे को समझा दो, आप मैं समझने तैयार हूं, आप बताओ। युवती संगत बात, महान पाप, बड़ी भारी ब्रह्म हत्या से दुगना पाप, वो पाप करो आपको स्वीकार है, और अगर ये आपका महान पतन होगा वो दशा क्या होगी? पहले मुसलमाना के राज्य में क्या दशा थी? हिंदू चला नहीं सकते, मौरा देकर के थोड़ी जमीन ली, वह जमीन चला जा सकते, हिंदू चला नहीं सकते, कायदा मुसलमान का नागौर की बात है। 74.5 मण हुई जनेऊ, वो लिखते थे पत्र के ऊपर, 74.5 मण एक जन्म किताब बहुत होता है, इतनी मन में हत्या करी, फिर भी वे लुगाई मिली को नहीं, जंगी बालकों को लेकर जंगी, अब वो धर्म की अभी है नहीं, और इस बार दशा क्या होगी? मेरे को समझा दो, मेरे को ये आग्रह नहीं है, ना मेरी बहन बेटी है, ना कोई मेरे से ब्याह करना है, आप मेरे को समझाओ, नहीं तो आप समझो। महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या, बोलो समाधान करो, मेरे को समझाओ, खुद समझाओ आप, मेरे समझा तो मेरा आग्रह छोड़ देगा, मैं आग्रह रखना नहीं हूं, मैं आग्रह रखने वाला आदमी नहीं हूं, मेरी समझ ही मुख्य रखू, ऐसा मेरे आग्रह नहीं है, अपनी जान में शास्त्रों की बातें मैं कहता हूं, परंतु आग्रह नहीं है, समझाओ मेरे को, समझाओ निश्चय को, समझाओ शुक्र बोलो। 2 करोड़ थे जिसके 20 करोड़ हुए हैं, तीस अड़तीस वर्षों की अवस्था सौवीं सूरत हो रही है। हिंदुओं में एक में कहीं बताओ साठ दिन का एक आदमी ने बट मान एक ने साठ क्या दशा हो गई आपकी कर्म आप मानते हो नहीं आप तो मेरे को समझा दो मेरी शांति हो जाएगी। ठीक है भाई अकबाद बहुत ठीक है अच्छी बात है नहीं तो आप सोचो आपकी दशा क्या होगी आपकी बहनों बेटों की क्या हो गई आपके पुस्तकों का क्या होगा आपके मंदिरों की क्या दशा होगी बताओ। राम जी का मंदिर तोड़ दिया कृष्ण भगवान का तोड़ दिया शिव जी का तोड़ दिया या तो प्रत्यक्ष है आप गए अरे मुसलमानों की बड़ी हो रही है अरे लौट का है जमाना तो राज्य किसका होगा राज्य उनका होगा तो आपकी दशा क्या होगी क्यों करते हो आप प्रयोजन ये बस संत इंद्रियों क्यों कर रहे हो अच्छे अच्छे जिनमें मेरा विश्वास था भी ठीक है वे भी कृपात किया है आपके क्या धारणा है वो तो बताओ मेरे को कृपात करके संतति विरोध कर दे क्या लाभ उठाया आपने वो बताओ मेरे को मैं जानने के लिए तैयार हूँ झूठी बात नहीं कहता मैं झूठी बात नहीं कहता हूँ सच्ची बात कहता हूँ मेरे को जरा समझा दो कोई आप मैंने बोलो जो समझदार है वो बोलो सबका मन के एक जची है कि ज्यादा संतान हो जाने से उनको लाड़न पाड़न करने से कठिन पड़ेगा इसलिए परंतु वे जब आपका नाक काटेंगे आपका मंदिर तोड़ेंगे आपको मैन बोटी ले जाएंगे वो ठीक होगा समझते नहीं तो है? आप कहने से समझते नहीं आपका बात मानते नहीं ये बात तो मैं कह रहा हूँ क्या बताओ भाई तुम बताओ तुम भी कह दो अपने मन की आपकी बात नहीं सुनते हैं तो किसकी बात सुनेंगे मेरे को मैं सुन बजता है आप मैं सुनाता हूँ मैंने सुन जाता आपके समाज की क्या दशा हो गई कई तो मुसलमान बन जाएंगे कई जो ईसाई बन जाएंगे और संगति आप निरोध करते थे वो संगति ज्यादा होगी नहीं तो दशा क्या होगी मेरे को किसी समुदाय का आग्रह नहीं है पारमार्थिक बातें जितने इस समाज में है ऐसी किसी में नहीं है वो मेरी सुनेगा कौन बताओ क्या मुसलमान सुनेंगे क्या ईसाई सुनेंगे वो सुनेगा आपका समाज जब नहीं रहेगा तो कौन सुनेगा अभी आप सुनते नहीं हो तो कौन सुनेगा खूब आप समाज समझाओ थोड़ा सा सुख है वो सुख के कारण है हानि कितनी होगी आपकी नुकसान कितना होगा जला नहीं सकोगे आदमी को जला नहीं सकोगे जला नहीं सकते मुसलमान अपना क्या करेंगे यार मुसलमान बनाएंगे मेरे समाज का इतना पक्ष नहीं है मेरे पक्ष है जीवों के कल्याण का वो कल्याण का मार्ग क्या क्या आपने सोचा है बताओ हमने सोचा है हमने चेष्टा भी की है और कर रहे हैं और क्या उपाय है किस समुदाय बात बताओ मनुष्यों को मारना मुसलमान नहीं मुसलमान नहीं उनको सबको मार देना मार कर मुसलमान धर्म धर्म करना ये उनका उद्देश्य है जो आप उन्होंने छोड़ा है प्रत्यक्ष है अपने मुसलमान नहीं है उनको मार देना खत्म करो मुसलमान मुसलमान जा बस बोलो बताओ भाई, मेरे को समझाओ। आप आराम चाहिए आपके, थोड़ा कम हो तो आराम रहेगा, पर आराम की दशा क्या होगी? आराम मिलेगा बंद बैठे बोले जाएंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, पुस्तकों को जलाएंगे, हिंदू धर्म का नाश करेंगे। हिंदू धर्म का नाश तो मनुष्यों के कल्याण का कहां रास्ता मिलेगा? मैं वो कहते हैं पक्षपाती, पक्षपाती मैं कल्याण का हूं, आपका उद्धार हो जाए, आपका कल्याण हो जाए, बताओ मेरे को समझाओ। अब आज थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख है, बात से कितना नुकसान कर रहे हो, नुकसान कितना कर रहे हो। ये नुकसान कारक सुख है, सुख री इच्छा है, यह नुकसान कारक आदमी कल्याण कारक नहीं है। रति एक सुख के कारण है हीरो से जन्म न आयोगे, रति एक सुख के कारण है हीरो से जन्म आयोग, बताओ मेरे को समझाओ। कहते हैं कि पहले जमाने में लोग सहायता करते थे, किसी का बच्चा अगर भूखा है, पड़ोसी के अगर अभाव है तो उसको सहायता कर देते थे। आजकल सहायता तो करते नहीं है, किसी के ज्यादा बच्चे हो जाएं तो भूखा मरेंगे। मैं आप बात मानता ही नहीं, भगवान है पान करने वाले, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी, रक्षा करने वाले विष्णु, श्रृंगार करने वाले शंकर, तीन महान शक्तियां हैं और विष्णु पालन करने वाले हैं। आप पालन करने के आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, आप पालन कर नहीं सकते, आप में शक्ति नहीं है पालन करने की, पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान की है। चरी करती बड़ी भरती लीला मात्र से शक्ति है विष्णु भगवान की पालन करने की, अपने पर ठहर क्यों लिया आपने? सिवाय मूर्खता के कोई कारण नहीं है, केवल मूर्खता सुख भोग करे ये बात है नहीं, केवल कोई सहायता कर रहा है ये नहीं है, ये बात नहीं है। आपको दिखता है ऐसा वृद्ध आश्रम खोला हुआ है, लोग पैदा पाई पर ही नहीं है, ऐसा होती है, होती है। विष्णु भगवान है पालन करने वाले, विष्णु भगवान शक्ति है। आप अपना नाश कर सकते हैं, महान पापी बन सकते हो, गर्भपात करके महान पापी बन रहे हो, ब्रह्महत्या से दुगुना पाप है, वो दुगुना पाप आप स्वीकार कर रहे हो और अपना नाश होगा, अरे पाप आपके नाश में कारण बनेगा, आपका पाप आपके नाश में कारण बनेगा जो पाप कर रहे हो। और मेरे को समझा दो, मेरे इस बात का दुख है। आप सब सोचो मैं किस वास्ते कह रहा हूं, मेरा विषय क्या है? जीव का कल्याण करना, जीव के कल्याण की ऐसी बात कौन से धर्म में कहां पर है बताओ आप, आप बताओ, मैं जानकार नहीं हूं जाना, आप बताओ। दोष उदेश बताए, दोष उदेश उनकी देश है बताओ, लोगों के नाश करने में ही आज अपनी चतुराई समझते हैं, क्या उनका कल्याण होगा? ऐसी भावना जिसके मन में होगी क्या उनका कल्याण होगा? आप बताओ क्या होगा आपके आपके बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गया? अरे मेरे को समझा दो और नहीं तो आप मान लो। तीसरा था आप बताओ, कहा तो मेरे समझो क्या आप समझो, और तीसरा तो और बताओ। मैं बहुत हैरान हूं इस बात से, हमारी बात सुनेगा कौन, आध्यात्मिक करेगा कौन? अभी मैं कहता हूं तुम सुन दो तो सही, थोड़ा समझो, आपकी उन्नति हो गई, जरूर हो गई, इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपकी जरूर उन्नति हो गई। संसारिक लाभ और हानि दोनों होती है, पारमार्थिक लाभ भी होता, हानि नहीं है। भक्ति कठिन करू री जान, इसमें लाभ गणा नहीं, हान हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है, केवल लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं। संसार में दोनों होते हैं, इनमें एक ही होता है, कोई पता है वो तो बताओ नहीं। ये बात बोलते हैं कि एक मुसलमान के 53 बच्चे हैं और 20 स्त्रियां महाराष्ट्र में ढाले गांव माजल गांव बोलो, एक 20 स्त्रियां, आज दो ब्याह भी आप घर नहीं सोते, 20 स्त्रियां और 53 बच्चे, 53 बच्चे टीटी पड़े क्यों बढ़ रहा है? बढ़ गया वोट बदे उनका होगा तो राज उनका होगा तो आपकी दशा क्या हो गई? आप संत विरोध कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आदमी मैं भी संत विरोध कर पात, महान पाप कर रहे हैं, महान पाप, महान पाप। मेरे समझ में नहीं आती है बात, अकल में नहीं आती। गर्भ जब बर्फ का जैसा भयंकर पाप, महान पाप है ब्रह्म हत्या का, हमारे महान पाप हमारे उनसे दूना पाप है, दूना वो पाप आप करने तैयार है, कर देते हैं, कितनी हिम्मत करते हैं पाप करने में, वही पाप आपका नाश करने में हेतु बनेगा। मेरे कहने से चोटी नहीं रख सकते, चोटी नहीं रख सकते, अभी कौन सा बाहर है, छोटी हुआ बाहर ज्यादा है नहीं रख सकते, सबके चोटी नहीं मिलेगी, देख लो सबको, सबको देख लो, भाई सत्संग आने वाले चोटी रखनी चाहिए, नहीं रखते। मुसलमान लोग हैं वो एक ही धर्म को मानते हैं, इसलिए उनके एक उनका एक मुल्ला मौलवी कहता है कि सब लोग ये करो तो वो उसी को इस्लाम के नाम पर करने लगते हैं। इस्लाम खतरे में है, तो इस्लाम खतरे में है तो सब खड़े हो जाओ। अपने हिंदू धर्म में कोई कहता है मैं शैव हूँ, कोई कहता है मैं शाक्त हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं वो, इसलिए क्या है कि हिंदू तो सब कहते हैं नहीं, हाँ हिंदू तो सब है, तो फिर क्या फर्क है? हिंदू कहलाते हो हिंदू हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदुओं में इतने विभाग हो गए, मैं क्यों विभाग 20 भाग 50 हो जाओ 100 हो जाओ, पर हो हिंदू नहीं तो गाय की रक्षा करने और चोटी रखने हिंदू मात्र का काम। हिंदुओं में जैनी कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है और सिख कहते हैं हम हिंदू नहीं है। ये आज अल्पसंख्यकों को छूट दी है इस वास्ते कहते हैं, इसका परिणाम बिल्कुल लोभ को लेकर कर रहे हैं, ऐसी नहीं है बात, भीतर के नहीं है, भीतर के है ही नहीं, बताओ आप बताओ, बोलो बताओ भाई, अब भाई क्या कर रहे हैं? भाई यही बात क्या है कि अगर जो हिंदू लोगों का मायने अलग अलग जगह संप्रदाय है ऐसा एक हो जावे ना तो एक धर्मगुरु बोलता ही सर ऐसे खड़े हो जावे। आपने धर्मगुरु भी बोला सारा है। मैं कहूँ मारी सत्संग माने वाला वे कौन माने, मैं दो चार हो गया। हाँ ये बात, मारे सत्संग माने वाला तो भाई बात मन से। हाँ माने है क्या बोलो? माने बोल तो फिर तो ये जो अनेक होना ये खराब चीज नहीं है, खराब चीज न मान रहा है। हाँ हिंदू हिंदू के नाम पर तो सगला खड़े हो जावे, हिंदू नाम खड़ा हो जा। मेरी सत्संग में आने वाला तो मेरी बात मानेगा कि नहीं? हाँ। नहीं मानेगा तो आते क्यों वहां पर? हरानी चाहिए, अगर मेरी बात ठीक नहीं है तो जाना चाहिए। नहीं आते कहीं नहीं आते, कहीं नहीं आते। ठीक बात। आने वाले भी चोटी नहीं, एक चोटी नहीं, एक चोटी नहीं रख सकते तो क्या करेंगे भी? उद्धार हो जाएगा। उद्धार होने की बात बताते हैं बहुत जल्दी हो जाए समझ। ये एक एक किसी बहन ने ही शायद लिखा है, जब सब भगवान की इच्छा से होता है, उनकी लीला है, तो फिर ये इसमें किसी की क्या शक्ति है? गर्भपात करते हैं तो भगवान की इच्छा से ही होता है, कोई किसी को मार थोड़ी सकता। तो फिर दुख भी भगवान में भोगना पड़ेगा, कैसी बात हो? मूर्खता भरी बात, सांगो पांग मूर्खता भरी। एडी से चोटी तक, एडी से चोटी तक मूर्खता भरी है। इधर मेरी बात सुनने वाले भी आप बात कहते हैं, मेरी बात कहते कहते मुंह सूख रहा बना। इतनी बात क्या हुआ? फिर वही वही बात, क्या समझे मेरी बात? क्या ये बात मेरी है? क्या ईश्वरी मर्जी से होता है? ईश्वरी मर्जी से क्या होता है और क्या अपना कर्तव्य है, इन बात का ज्ञान नहीं आपको? मैं चार संतान लिखा, ये धनी के तीन संतान क्यों है? क्या चौथे ने गर्भपात कर दिया? पाप करने में आप स्वतंत्र हो, पर ईश्वरी इच्छा नहीं है। पर धर्म पत्री में लिखा चार संतान, तीन क्यों है? एक गर्भपात कर दिया, लिख रहा था चार संतान। ये भगवान का काम नहीं है, ये आपके आपका पाप है बड़ा भारी। पाप और पुण्य ये भगवान का करा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरी सत्संग सुनने वाले भी अभी इस अंधेरे में है तो क्या करे भाई? मेरी पुस्तक पढ़ो, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ी पुस्तक पढ़ो। कहते हैं कि आजकल भी ये हालत है कि बेटों को ही ज्यादा प्यार करते हैं और बेटी है उसके साथ भेदभाव करते हैं, उसको कुछ भी करने की अनुमति नहीं देते, बेटी की छाया भी पड़ने नहीं देते। तो लड़कियों को इतना हीन मानेंगे तो समाज की मातृशक्ति का निरस्कार करते हो, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। ये आप और आप सब लड़कियों से पैदा हुए, ये सब लड़कियों से पैदा हुए, सब लड़कियों लड़की का नाश होगा तो वंश का नाश होगा, वंश का नाश होगा, वंश का। लड़कियां कम होगी समाज में, बहुत नुकसान होगा, बड़ा भारी नुकसान है। मातृशक्ति का नाश कर रहे हो, मातृशक्ति है ये। आप कोई भी इतने बैठे हो बिना कन्या का आया हो गया, बिना लुगाई के जन्मे हो गया, कोई बताओ मातृशक्ति नाश होगा, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, कैसे चलेगा बताओ? ये माताएं ज्यादा लड़कियों से ये करती है, महान मूर्खता है। क्या बताए, बेटा गए लड़कियां ज्यादा हो जाए तो माँ को बड़ा दुख होता, माँ को खुद भी पूछो तू लड़की है कि लड़का है। ये सासू है जो बहू को घर से निकाल देती है, बोले थारे इतनी बेटियां मैं जा थारे फिर जा। महान मूर्खता भरी है, महान मूर्खता। इसका नतीजा बहुत खराब होगा, बहुत खराब होगा। मानते हैं नहीं। एक भाई का ये प्रश्न है कि आजकल सरकार जो है वो स्कूलों में भी संतति निरोध का प्रचार करने लग गई, तो नई पीढ़ी जो है वो तो संतति निरोध के पक्ष में बोलती है, वो इसके नुकसान से अपरिचित है। तो अगर ऐसी शिक्षा मिलती रहेगी तो फिर हम लोग, हमारा क्या कर्तव्य है, अब बच्चों को किस तरह समझाएं? आप लड़कों को भी समझाओ कर्तव्य क्या है। देखो भले राम का राज्य हो, स्कूल को बेचारे कल्याण नहीं होगा, चाहे राम जी का राज्य हो। किसका कल्याण नहीं होगा? जो स्कूल में बेचारा पढ़ाई करते हैं स्कूल, इनके कल्याण नहीं हुआ। राम जी का राज्य होने पर भी आज क्या होगा? कल्याण होगा, माँ बाप समझा तब। राम जी के राज्य में भी नहीं होगा। मेरी बात आपके दर्शन नहीं सोचा तो पन्ना नहीं है, नहीं तो आप बोलो, मैं मानने को तैयार हूँ। सुबह विश्वास तेरी कि समय कम था, अब आज समय तो आपने याद ना दिया, तो अब आप समय है। आप बने मेरे को समझाओ, हर दिया है हमें। पूरे भारतवर्ष में आदर्श विद्या मंदिर खुल रहे हैं काफी है? आदर्श विद्या मंदिर खुल रहे हैं, उसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार करते हैं। बहुत और अपने सरकार है वो ये प्रचार करती है, सरकार तो ये प्रचार करती है, और अपने आदर्श विद्या मंदिर है वो भारतीय संस्कृति का प्रचार। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो सरकारी स्कूलों में नहीं भेज के उनमें भेजे तो इसका अच्छी बात है। ये मानते नहीं है, ये भी नहीं मानते, ये नहीं मानते। ये तो ईसाई स्कूलों में भेजते हैं 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया घूस देकर, क्या उसमें पढ़ेंगे तो बच्चों को ज्यादा उन्नति होगी? कोई उन्नति नहीं होगी, हिंदी बोलना नहीं आएगा। हम स्कूलों में पढ़े हुए को जवान जो है हिंदी बोलना नहीं आता, हिंदी सुन नहीं सुनते, क्योंकि वहाँ प्रतिबंध है, हिंदी बोले तो पैसा लगेगा, दंड दिया जाता है। वहाँ पढ़ाते हैं, ऊंधी ऊंधी बताएं। मेरे को बताओ तो सही, आप समझाओ, चाहे आप समझो चाहे मेरे को समझाओ, मेरे को समझाने में फटीक होगा, क्योंकि मैं बहुतों को कह सकता हूँ, आप तो वो नहीं कह सकते। मेरे जितनी बात सुनते आदमी इतनी आप ही बात नहीं सुनते, तो मेरे को समझा तो ठीक हुआ। ठीक बात है, आपको तो समझा नहीं सकते और बात मान नहीं सकते, ये है दशा। नहीं मान सकते हैं, आपके चार जन है, पहले भी हम आता है। शेठ जी देखो पहली संतान था, मैं हूँ अंतिम संतान। शेठ जी अपनी माँ की प्रथम संतान और आप अपनी माता जी की अंतिम संतान। अच्छा, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि प्रथम संतान होता है श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। मगर आजकल छोरियों में ये रिवाज हो गई है, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ, छोरियों कहते गर्भ नहीं रह रहा, 2-4-5 वर्ष तक गर्भ नहीं रह रहे, पचे गर्भ रह रहे, तो कमजोर सिद्ध पैदा होगा, सृष्टि सब कमजोर होगी, सब कमजोर होगी। तो इससे तो आप अंतिम संतान है, फिर भी न तो कमजोर है, न अल्पायु है, और न कोई सेठ जी से कोई आप कम है, उनसे तो जल्दी कल्याण की बातें बता रहे हैं, तो इससे सिद्ध हुआ कि चाहे पहली हो चाहे अंतिम हो सारी सही वो, परंतु मनुष्य शक्तिमान ज्यादा होगा पहला होगा भाई। माँ बाप का पहले संतान मो भी बेटा, मो भी कहते हैं उनको, वो तेज होगा। शेठ जी पहली कल्याण है, पहली संतान से मानती में ये कह रहे हैं कि इससे ये सिद्ध होता है कि पहली संतान है वो बलवान अधिक होती है, तो सेठ जी दांतों माचो उठा लेता। और कि अंतिम संतान है वो अध्यात्म में तेज होती है। क्यों एक श्लोक आता है, एक श्लोक आता है, कन जन्म नाच माता त्रिपौषेण शक्त्या याति निजया पूर्ण प्रदेशां कुंभान कूप विशोषेतु समर्था कुंभोद्भवेन मुनिनां बुधिरेव पीता। मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता, किन जन्मनाथ महता मत बड़ो बहुष जन्म हो, अरे पितृ बहुष ने पिता भी बड़े बड़े अच्छे थे, इनका पुत्र अच्छा होगा। किम पौरुषेण महता पितृ पौरुषेण शक्तिया याति निजया पूर्णता प्रतिष्ठा, निज शक्ति से आदमी प्रतिष्ठा पाता है, अपनी शक्ति से, वो शक्ति वाला कोई सदमान है सबके लिए, अंतिम संतान हो पहला संतान हो कोई बीच में हो। शक्तिया याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा कुंभार कूप में हरा सौ हजार घड़ा मिलकर ये भी कूप ने नहीं सोच सकते, कुंभोद भवन मुनि ना कुंभ से पैदा हुआ मैंने समुद्र को सीट लिया, अगस्त उग जाए तो मैं नहीं बरसेगा, मैं बरसेगा नहीं, मैं की ताकत नहीं बरसे, अगस्त उदय हो जाने कुंभ मुना कुंभ से पैदा हुआ घरे घरे से हुआ घड़ा हजार मिल कर सोचने से कूप हो गई वहां पी गया समुद्र को, तो पिता ही पुरुष ने होता है क्या, पिताजी तो रहा है घड़े रहने को जागते ही कुंभोद भवेन मन नाम बुधिरे पीता समुद्र को पी गया, तो शक्तिया याति निर्दया पुरुष प्रतिष्ठा, पुरुष अपनी शक्ति से प्रतिष्ठा पाता है, कोई हो तारी सत्ता हो तारी सत्ता हो, शक्तिया याति निर्दया निर्दया शक्तिया अपनी शक्ति से प्रतिष्ठा पाता है। किन जन्म नाच माता पिति पौषण है, पिता का पोषण है, पिता बड़ा होता है, नहीं कारण नहीं यही है। शक्तिया याति निधिया पूर्ण प्रतिष्ठा कुंभान कूप विशोषे तुम समर्था कुंभोद भवेन मुनिना अम्बुधीरे उपीत, कुंभ से पैदा हुआ समुद्र पी गए, समुद्र पी गया तो शक्ति से पैदा होता है वो कोई सही हो, परंतु स्वतः शक्तिमान पैदा संतान होगा, स्वभाव शक्तिमान। कल आपने कहा था कि बहनों के लिए जो है ऐसे आश्रम में जाने में असुविधा है जहाँ पर भाई मनु जी ने कहा है, कह कभी मैं कहता डरू और गोरु कह रहा मैं क्या करूं, मैं तो कहता डरू, मनु जी ने लिखा है कि मनुष्य स्त्री को चाहिए कि पहले बाप के अधीन रहे, मनु जी कहते हैं फिर पति का दिन रहे, अरे पति मर जाए तो जवान बेटे का दिन रहे, अरे बेटे के लिए सौ गुना अधिक माता रहे, मगर बाहर जाने में बिल्कुल बेटा बेटे का दिन रहे, क्या बात है सर, मैंने जी नहीं कही है, मैं घर की नहीं बात नहीं कही है, मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में है। ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए कोई ऐसा आश्रम हो जिसमें महिला ही गुरु और महिला ही चेलियां हो, तो महिला ही है अन्नेश्वर जी है जोधपुर में, अन्नेश्वर जी का है उसमें महिला ही है पुरुष नहीं है, बहुत बड़ा आश्रम है उसमें बहुत है। अच्छा वो कौन सी जगह है जोधपुर में, जोधपुर में है वो अन्नेश्वर, अंजनेश्वर जी अंजनेश्वर संत अजनेश्वर आश्रम में, कहे तो मकान बन गया है, घने मिठाई अवैर घने प्रसाद बनाए सब बनाए, परंतु वो भी जो होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, हमारी जैसा होना चाहिए नहीं हो रहा है। कहते हैं कि आप बोलो कि भगवान है, बिन प्राप्त करना सरल है और प्राप्त करने की मन में भी है, और आपसे सुना तो मन में दुख ही घणो ही रोना ही घणो आवे, पर आ बात पकड़ में कोनी आवे का करनो के चाहिए। दिन में रोटी भावे, रात में नींद भी आवे, तो अब भगवान ही भगवान दिखन लाग जाए, इसी कोई बात बताओ। बात तो बताओ, मैं ते बात तो पूछो तो बात सुनो तो सही, बात मानो। मैं कहता हूँ इधर बात करो, एकांत में बात करो, और क्या वजह से मानो, बहुत जल्दी काम आऊंगा। वे पाने में लिखी है कि परमात्मा की प्राप्ति वर्तमान की वस्तु है। तो देखो ये रही और है, और रही और है। पाने में सब लिखे थे कि सरना में रही और चीज आई है, परमात्मा की प्राप्ति भी वर्तमान तत्व ज्ञान लेने होने की वाली वस्तु तत्काल तत्काल होने वाली वस्तु है। अबार करो, अबार जा, अबार अभी तत्काल होने वाली वस्तु है। ये भगवान की कृपा से ऐसी बात भैया बहुत मुश्किल मिली है। इन पढ़ने में मामूली है, मामूली बहुत बढ़िया बात है, शान बात है, शान बात है, आपका बड़ा कल्याण करने वाली बात है। ये मेरी है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों की जाने वाली बातें नहीं है, ये मिलती नहीं है, कोई सत्संग में मिलती नहीं। तीनों मार्ग बताया, योगास्त योग में आप होता, एकादश स्कंद में विश्व अध्याय है, श्लोकता है और कोई मिलेगा नहीं कहीं भागवत में, ये तत्काल हो जाए। आप तत्काल चाहो तो सुनो बात, एकांत बात सुनो, एकांत बात करो, नाम लिखा दो, मैं वो बात सुने करे बोले करे करते नहीं, चोटी नहीं लगते, वे क्या करेंगे, वे क्या करेंगे, उनसे क्या कहे, क्या आशा रख जाए, चोटी नहीं लगते उनसे आशा रख जाए, क्या करेंगे। आपकी प्रेरणा से बहुत लोग चोटी रखी है और कई रख रहे हैं, और आपकी बात का आदर भी करते हैं, ये नहीं कोई नहीं रख, बहुत लोगों की चोटी रख ले पहले, कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता, कहते नहीं हूँ, सब नहीं रखते, मेरी बात सुनना सब रखते हैं, तुम बताओ, मेरी बात सुनना सब चोटी रखते हैं, तुम बताओ, हिमायत है बताओ, मेरी सुनने वाले चोट रखते सब, सब तो नहीं रखते, बहुत लोग रखी है, बहुत तो मेरी बात सुनते सदा है, रोजीना और बरसों सुनते है, फिर मारी भाई बात नहीं मानते ना, मेरी बात मानते तो चोटी तो रखते हैं, सब कल्याण चाहते हैं, इसका प्रचार हो रहा है, लोग रख रहे हैं, रखा रहे हैं, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, तो धीरे धीरे क्यों हो रहा है, मैं धीरे धीरे कहता हूँ, मैं धीरे धीरे कहता हूँ, और धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे कहता हूँ मैं। आप तो तत्काल की बात कहो, क्या धीरे धीरे हुआ है, छोटी सी बात है, धीरे अगली बात नहीं, छोटी सी बात है, धीरे धीरे छोटी धीरे धीरे क्यों होती है, क्यों होती है महाराज जी, ऐसी समस्या है, कई का तो बाप नहीं मानता, कई की माँ नहीं मानती, कई बच्चे नहीं मानते। अब क्या करें, उनको समझा समझा के कराते बिचारे। सही बात है, मकाना नहीं मानते, कोई लुगाई नहीं मानते, कोई बाप नहीं मानते। एक चूरू का लड़का छोटी रखी, उसका बाप ने काट दिया। ये अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी इनकी बात सुने थे, अंग्रेजी पढ़ता था या धोती पहनता था कॉलेज में। इन्हों कहा कि तू अंग्रेजी पढ़ता है, डॉक्टर बना है, धोती रखता है, कि मेरे पिताजी ने कहा है, ये व्यवहार सर से बैठा है, धोती रखता था, ये पढ़ता था भी। जो आज लोग आप बात बता रहे हैं, पिताजी कड़े करने वाला आपको बात बता रहा है, माँ बाप की बात माना था कर रहा है। ये छोटी तो छोटी बात है, उस बात तो मैं कह रहा हूँ, परिवार नहीं चल गई। अरे इतनी माताएं बैठी है, 10-15 को बताओ कितनी है, 10-15 बालक तो कह रहे हो, ऐसी कितनी है। 10-15 बालक हुआ, इसी माता किसी किसी है, 15-16 बालक होता है, वो कहता हूँ माँ आई माँ आई माँ। दो तीन हाथ उठे, दो तीन एक हाथ उठे। बताओ इन्हें 15-20 बालक हो, बताओ 15-20 बालक हो, 15-20 साढ़ा एक एक या दो हाथ, एक दो हाथ उठे। बस जाती है तो मैं कहता हूँ माँ आई है माँ, ए माँ नहीं है सरपणी है, माँ है माँ माँ। ज्यादा संतान वाली आएगो, मैं कहता हूँ माँ आई है माँ आई है, नमस्कार करो माँ आई है माँ। दूसरी है सरपणी, पुत्रा दी ही सरपणी, सरपणी खा जाती स्वरूप खा जाने वाली, गर्भपात करने वाली। तो भाई ये बात है, एक दो कहना मिले, 10-12-15-20 संतान है किसी की, 20 संतान वाले तो कोई दिखी को नहीं, 20 वाले तो कोई हाथ को नहीं उठाए, तो 10 वाली उठे, 10 दस संतान, 10 वाली खड़ी हुई है, मैं जैसे 10-15 संतान हो वो माँ कहता हूँ, लोगों ने कहता हूँ देखो माँ आई है माँ आई है माँ। एक 11 वाली भी है, तो भी ठीक है, एक है, इतने रुपयों में एक है, इतने रुपयों में एक है, एक बताओ मन सर साथ में। इतनी बैठने में एक थी, 11 एक आती है, मैं कहता हूँ नमस्कार करो माँ, अरे माँ है माँ माँ माँ है, क्योंकि सरपणी है, सरपणी अपने अपने बच्चों को खा जाती, अपने बच्चों को खाने वाली सरपणी। माँ नाम सरपणी जो संतान को गिरा है वह माँ है, संतान का प्यार से पालन करे वह माँ है। कर्ण कर्ण का आकाश कुंती माता को तुम्हारे बेटा है तेरे माँ ने काम दिया है तुम माँ गए कुंती कुमारी हो गया पक्ष में आ रही अदिल सूत्र को मिला राधे का राधा राधा का बेटा कुंती का बेटा नहीं था तो कर्ण ने कहा कि आप कैसा हो कि मैं पांच बेटा मांगते हूँ तो मारना मत अर्जुन के साथ मैं और मरूंगा नहीं अरे अर्जुन को मार दूंगा तुम्हारा हो जाऊंगा तुम्हारे पास बेटा किसी भी मेरे को मार दे तेरे पास बेटा है और अर्जुन को मार दे तो मैं बचूंगा तेरे पास बेटा कैसा करता नैसे अवस्था कुंडो थे जन्म से कुंडो ने आभा पड़े थे शत्रु देने था और शरीर का कवच नहीं थे सही कोई शस्त्र नहीं देंगे इंद्र ने ब्राह्मण का उदाहरण कर माया चमड़ी उतार दी चमड़ी उतार दी थी महादानी था भगवान ने कहा आज पृथ्वी बंदर से दानी उठ गया कई बोली कथा आती है एक ब्राह्मण ने कहा मेरे पिताजी को मैं चंदन की लकड़ी में दाह करूं वर्षा बरस रही थी कोई याद है कर्ण के पास गया कर्ण मैला बहुत लकड़ी शरीर उठाई और कोई दे नहीं दी पांडु वाले कर दी कि मारे मेला बताइए समय कर्ण मामल नहीं था बड़े बड़े कर्ण पर्व लिखा है मैं तो एक ही बात कहता हूँ परिवार नहीं मत करो मत करो मत करो क्या दुकाए में ऑपरेशन मत करो नाश मत करो एक माई ने पांच सात बेटा सगले बेटा ने ऑपरेशन कर दिया सगले नहीं सोलह नहीं पैदा हो सोलह पैदा भाई मुसलमान आ गए 2 करोड़ का 20 करोड़ है आज इतना मुसलमान बढ़ रहा है अरे आप घटा रहे हो अच्छे अच्छे घरों पे मेरे मुसलमान बनाए गए वहां घरों में भी घर बात करते हैं गर्भपात की कोई रिवाज ही पड़ गई शौक लगे शौक गर्भपात गर्भपात मत करो परिवार नियोजन मत करो मैं कहना मानते नहीं क्या करो मेरे को समझा दो अगर ये काम खराब हो तो मेरे को समझा दो मेरा तो शांति बन जाए अब समझा दो मेरे जिद नहीं मान दूंगा बड़ा आराम की बात है वादा नहीं मानूंगा शुक्र है पीछे ही आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है केवल शुक्र की इच्छा है शुक्र की होगी इच्छा नारायण नारायण थोड़ा समय रहेगा हमारा भगवान का नाम सुनाओ महाराज विनती करता हूँ प्रेम से आप परिवार नियोजन मत करो संतान बढ़ाओ आप घर बन रहे हैं बहुत से ईसाई बन रहे हैं आप गर्भपात करके परिवार में उसे पैदा नहीं करते हो तीनों तरह से नाश हो रहा है लोगों का मुसलमान बन रहे हैं बहुत सोचनीय दशा है आप कृपा करो कृपा नाथ संतान 10-10 15-15 20-20 संतान एक हुए हुए ऐसी कृपा करो बहनों माताओं से कहना ऐसी कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो आगाड़ी मत कराओ आगाड़ी ऑपरेशन मत कराओ संतति निरोध मत करो कृपा करो हाथ जोड़ कर कहना है। इतने इतने आदमी नहीं सुनते मेरी, कौन सुनेगा बताओ? आप सुनने वाले भी नहीं सुनते तो कौन सुनेगा? कौन मारेगा? किससे आशा की जाए?